ورحمة الله تعالى وبركاته. نجم يوسف يجري في نيويورك ويجري في ستوك ويجري هذا ومدار وحيدين في ستوك مويت الهج ويجري نيويورك تكون زيارة تكون دوكين تكون نانا جلجت لي في نيويورك dañu jëg ci loolu itam kon mel ni yàlla yokk kàtt na ñu yàlla barkel ko ñu yàlla matal yéen ci yoon bi tamit alhamdulilah ñu leen ko bëgg saa su ne wax ñëpp saa yu ne war na di nemmee ko ak toolam bu laajee defar ko defar su mele it na ko neex xolam jëg xelam tax te lii mooy seen toog kon ñu ngi koy ñaan lu baax di jiital it ci néew bi tey moo du sise li xam ne tey moom nañ fekk si doomu samsa di buntub yoon wi kon ñu kon nii du ko ziar bu baax ñaan yàlla dëgëral taxawaayam te barkel ko yàggal ko fa lool te may ko wér may ko sago ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak mbokk yi fi teew yëpp mu taar jaar na seen tur waaye ñu ngi leen di sant bu baax di ñu gërëm ndax jox yombul waaw jox yombul te it am nañ jóge fu sori kon leen di ñaanal yàlla yombalal leen lépp lu xam ne pay bi laaj na ko ci dem ak dig ak ci jëf ne yàlla yombalal leen ku bañ mën ko am ni ko bëggee te bu ñu wootee ñu mën a wuyu bu ñu laajee ñu mën a joxe walee yombal na yàlla jëndal ñu ko defal dañ fi bay fii ba dakaar ñu gisowal ci léegi nii ku ne xam ne loolu xitte la kon yenn yàlla yombalal na lépp liggéey di laaj di laaj ci laaj di nuyu suñu mbokk yi toog nii muy waa kër Cheikh Ibrahima Niass jërëjëf jotaay bi lool ñu ngi ci leen ñaanal yàlla guddal seen fan te may leen wér te it seen jàppute ci pay bi yàlla jox leen jaar solo sunu sa ñu ngi yëkkati kàddu rek tey na ñi ñëw dañ ci gën a yaatal muy ci tem boobu mataar wax muy diggante taale bi ak sëriñ lan moo jaar seen diggante lu mat di leeral la lu mat di waxtaan la waaye ci toppe yi suñu ko waxu doon dara it xelam wax na wax ak moom kiñ toppit buñ ko waxul doon dara it xelam wax na wax ak moom ndax tal talaat rek lay jëri li mën a am ak li mënta am wolfe kon mu mel ni kenn ko ne ci ñaar ñooñu bu jër ñoon xam dëgg-dëgg jëri rek dana yëpp ne am na lu war a xew bu waxtaane tan ci jaawa mi nga xam ne moo woote fépp ay mbokkam nit saa su nekk war na tàkku ak ndoonal mo yokk ndax ku yokk rek wàññeeku islam doon la lañ ci saa su ne waaye nit di bu doyloo lim am yokk man taam parce que da ngaa doyloo li nga am waaye yal na fekk mu doy waaye ku dem nit bu yëg ne ndoolal man parce que soxla ko daw ko sàpp ci nag dañuy yóbbu ne ndoolal man na am ñu soxla ak dolleeku bu baax mooy jaar ñoo dem sàppu jub ci da koy tool ñu ca boor bi ñoom yëg ne ñoom lañ nekk doy na leen ñu dooyloo ko te yem ca. Waaye li waral tool yi nag mooy waa ji yëg ne lam am doyut mu dem sàppu ji doon lan bi ñu bisee di wax loo mënta wax mel loo mënta mel yow yaay tool waaye mun koo wax waa diw nangam nangam ñëw ci daal li wax du dëgg la raw xam nga ne ko li wax du dëgg pourtant la nga nekk ba di fiir di moom xam na ko na ko xamee waaye da koo doy toog kon ci dëgg dëgg moo la waroon nit moom ñi xam ni ne ci yow lam ne xamoo ko kon du mandu du ragal yàlla moo tax am dëgg mandu ragalu yàlla ku mandu dañuy wax lu xam ne leer na la nee de lañ nekk xaw ma ca dara wala bokku ma ca dalay mandu xaw ma ko wax nga dëgg bokku ma ca wax nga dëgg waaye nekkul ci daal waxu loo xam ndax nañ nekk xamoo ko fii fa nga ne fii yàlla fa nekk doo ko mos a xam abadan te ñoom loo wax xam nañ ko koo dem xam nañ ko loo def mën nañ ko te duñ wax loo xam duñ def loo mën te fañ nekk lañ sa te ñu yam ñoom mosuñ la ñee parce que la nga def doy leen ñàkk dana doy tax ñu teg ko te leen ne fit moo leen doy te duñ fa mos a jóge abadan danaa yokk rek kon yaa jóge ca la nga ne teg ci la waa ñoom duñ la teg moo tax mu wax ne mbooloo mii day doyle koo jëm gannaaw munul moom nag gannaaw li mbooloo mu ngeen seen tey ci adduna bii taru mbooloom gaa yi xam yàlla gannaaw la jëm war ñee ko rek ba koy jeex mbaa bu jeexu nit dafay des su am njëri ndax jëmuñ fer foo yokkun fil jannati wa farakum fil saaya kuréel bii àjjana lañ jëm ku ba nama caax dag ngeen fekk ci pay lañ nekk pour nama ta caax rek doo rek fet bu dee ci réer ak yàlla dekk ci réer yàlla man maa te jaayi la fanaar onat tubaa ko man maa te bi xëyri bay atin maa te jaayi la ba man maa te jaayi la fanaar onat yi te tubaa nee na ku dee te jaati lu fekk mu rab bi bu yóbbu ci yàlla dee nga ci réer yàlla ku dee ci réer yàlla soxla mu gën a jóor loolu mandu la acte yàlla yàtti jàng waa am na loo xam ne ku jëndee yàlla wax ne sabar nga jëf ku dee ci bokkaale yàlla yàlla na sumu jëkkër xanaa ku yóbbaale bakkat bu ñu jëkkër ne tey ah kon duma mante ñag yàlla xam ne sumay kenn jëf ak ndan lay tool yàlla xam waa duma moo am si ñag ma wa man yusrik billahi faqad harama ali al janna yàlla ko wa mahwaahu jahannama wa maa li saalimin min ansaarin ku leen di dimbale dafa ne yàlla ku bokkaal yàlla àjjana moo araam ci yow safara mu ci dëkkuwaay te yàlla ne soñ kat yooyu leen dee kat du leen dimbale te sinu fi lañ lay ci ne ci àjjina waaye tooñ ba tey dee ca tooñ ya kenn du la ci fii lañ ñu sinu moo tax romb fii lañ koy def ku la bëgg rëm fii la leer a ko waaye toog bañ duma waaj ba fi ni ko nga dog jog a dogo yeex na ba fi la kon taarixa li ko taxa jox xam nga ko doyloo gëm gi nga gëm yàlla doyloo julli waxtu juróo doyloo ko ori weru koor yi doyloo ko joxe asaka ji doyloo ko dem màkka lii bu la fekkee doy na baax na lii julli mooy julli tëm ngi nit moom nit mën ko nit waaye moo doyut na te boo ko rek mu jaaxal nit lii bu doy ana luy doy jeex na lan de waaye doyut de boo ci juróom fem ca doyut fokki di juróom fenk nañ ko ci juróom naam waaye si daa julli ba mu laaj tawal salaatu salaam daf ko noon lay mooy iman mu jox ko juróom benn yeef gëm yàlla gëm yonati gëm malaaka yi, gëm bisteel bi, gëm dogal yàlla yi, parce que saa bu mu juróom dëgg gëm téere yi. gis nga yii nga gëm yëpp li ci gis bëri waaye gëm nga ko d' accord waaye ndax gëm nga wér. mu laaj ko nan mooy l'islam mu tëddal ko juróom ponk charge an la ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullah saxaka tawma rama ajur bay muy juróomi ponk yii mu ne ko lii de mooy l'islam mu wax ne yii boo ci yemoon jullita ko waaye mu laajaat ko ihsan dan mooy l'islam. kon buum ponk nga xam ne benn la moom la ñuy fàtte waxtu wu nekk di ko defal di tax duñ ko tudd duñ ko laal duñ ko gëm ñu ngi julli ñu ngi wax waaye lisaan lañ bàyyi te lisaan bu ñëw dara ma tiña dara baaxu te soo ko julli ba lépp ñu koy julli baaxu te koor baaxu te ñu toll la waaye yu dëkk la parce que dangaa bàyyi ponk bi nga xam ne ci ñëw dara man te baax te benn ponk la lu ko lan mooy lisaan mu ne ko an taxbur illah ka annaka taraahu bil lam tukun taraahu inna yaraak ba loolu cat nga fekkal sa an taxbur illah mooy nga jaamu yàlla ka annaka taraahu ngeen yaa ngi jàkkaloo moom yaa ngi koy gis kon loolu mën nañ cee dégg ne kon gis ko mën naa xam nga ka annaka taraahu waaye li gën a yéem mooy nam ca def il la te kun taraahu fekkee mënoo ko gis wala fekkee gisloo ko nañ taxaw foofu yàlla bu ñu jéggi fa def fekkee gisloo kon gis ko war na mara su ma toon du ko wax mën na ko inna woon naka moom de yaraa ko mu lay gis loolu moom mooy lu mu ci ku ne xam ne yàlla gis lépp waaye tax yow yaa koy gis yow kon nag addis boobu cat waru ca mën a sukkal loo xam ne gis yàlla mën naa waaye yaa foog nga dëkkal yàlla tax doo ko mën a gis foog nga dëkkal yàlla daa sori lool waruwaay mu la fa yóbbu amuloo bëgg yoo ko xoole amuloo xel ma ko di jël ci amuloo moo tax bu ñu nee xam ko wala gis ko nga ne gis yàlla moom tëxin la am na ko romba xam fam ko daan wax mu leen saw loolu moom mu tey la si yàlla mu tey la dafa doon waaye ñàkka gis yàlla moo doon daa mu jubat gumbo marte gis yàlla waxuma ne ñu gis jante bi wala kii bëta muuru mu jël aw nekk mu koy waxat kooku la gumba kooku ba yaa muur gumba bi mooy kii dox te kenn du ko ma fu ne mu dugg fa ak i bëtam ak xelam te fekke gisul dara ak gumba buy dox dola vérité sama am na fi aadi foofu am na fi àqat yaa ne ku gumba ak ndax kum ngay ma àllaat xam nga ñoom ne mu ngeen ne ni gumba buy ñelaw koy yow rek ndax da tàmb xool gumba bu tëdd di ñelaw ba bëri fet ba mu tëdd gumba gëm tëddaane bu yàlla moom ngay yowaale ci réer yàlla noonu la nag réer yàlla ba koy dee naka dee te ngay dee dee ne ci réer yàlla dekk ci réew yàlla mooy yàmbutu rek kon gis ko mën naa soo ne kon tariixa nag bu fekkee mënu ci gisee yàlla mënu ci xamee yàlla lu tëree ka bay jëriñ nañ war a laaj ak tëriñ ba lu mu jël daa am loo xam ne xel mu teel war ko mën na damay faral di wax bu fekkee nii la tëriñ gi demee te dëgg-dëgg kon nañ jëlaat ca daara ya ak sëriñ daara yu doon jàngale alquran ak fex bu def leen ni sëri nga dëgg passé fii ba Touba teg kilifa gala doy nga tàllal ko lox na ko jóglaatoo ba et na àllaata mu la nangul nay lox nga yendoog moom fanaan ak moom xëy di ko taag mu ne boo dinga góorgóorlu ci jaamu ya ak taale dëgg yàlla bu la kay dem ne ko luy jaamu yàlla ndax defal beneen photo bu tuqal bokk la bii fa indi waaye wala jéet waaye doo ko laaj de danaa ceel rek foofu leen waxtu juróom dana jël yow toog yow ko dana jël wax yow boo jël cattaane bi cette fii la yemoog yow cet nga ne am naa sëriñ dëgg dëgg yaa jàng ko koo jël juli juróom ke la jàngal fat yow saa mo foo koy teg moom imaam ba lay jëfe jàpp ñoom foo koy teg moom te dee sabaay mu ne doon yaa ci julli ko wax foo lay teg ñoom ñëpp nga xañ leen sa war sa mi di sukkandi kële di ko raamal di ko jox loolu doxo day doxoo ko bay sox kële yaa nga raw ko daal foo ko teg ci mooy sëriñ bi cet moo tam si nii wala ba dëkk fii këram ngay gaaw tantiw ngay gaaw dëkk tantiw dëkk bi yàlla moo sa tam yeer tant yi gënante wul nit ñi ñoo gënante waaw tant yi gënante wul nit ñi ñoo gënante tant bu ñëw barkelu tey rek ku baax a sit baaxal ab sanu wa baaxal sant wa buñ jëlee barkelu rek buñ ne mbàkke tey la jiitu sëñ Touba gis ay maamam ku déggoon mbàkke waaye gis sëñ Touba feeñe na dañ dem ba tey ku ne mbàkke ko toppa ñaarlu sukkal ko raamal parce que dinaa di wax ne léegi nga toppal tege nit xamul la ko xamul la na nga ko gisee nga tàllal ko dana ko nuyu ko ñu ne ah ci kat mbàkke la dañu wax ko ñaar loxo moo wax ne ñaar loxo moom nga jox ko duwul dëgg fàttu loo ko moom na ko joxoon yow mooy dëgg ci yow waaye bi ko joxaat ñaar loxo nag fàttu loo ngay màggal te xam-xam la ñuy màggal ci nit ak maqaam xam-xam la ñuy màggal ci nit ak maqaam waaye tam duñ ko màggal mag yi nag dañ ko màggal mooy mbéjjaaw dañ ko màggal ci nit waaye sant duñ ko màggalee askan duñ ko màggalee kon te loolu waaje baaxalee sant muy sëriñ Touba tey pourtant dee mboolem askanam yépp moo dem seen sant moom sëriñ Touba moom maa moo am ci dëkk yar ko jàngal boo ko Mamor Diarra ngay ak taaj muy borom xam-xam pour rëy jaam sax yàlla pour rëy ak booleem fam ba mbokkal yëpp bu fekkoon moom sëriñ bi dafee moon ca la fekkoon wuy juróom di tund mu nekk ci ak ñoom yaa moom tëral cëpp kon du lu ñuy lis danaa li nga fekk ci kër gi tege yam yaag waa kër gi rek mbokk yam duñu lis kër gën ñaaral moom yooyu cay lis waaye dangaa génne kër gi nag util newu ci kër ga ba mu génnee kër ga util na ko ci kër ga ba mu jëpte ne doon kilifaat kër ga bu dee neex bu dee naqari sa ti toon ma ko foon bi ay njaay la fekko ak i ma ak i doomu baay ak ñu ko ma waaye daa util loo xam ne doon ñu ko ci ndey doon ñu ko ci bàyyi jokko ko ci kër ga daa rocco ko ci kër ga dugg ci digg yàlla yi di gëstu di ko làmb di ko wër ba xëy dajeg ma ubbu jo bàyyi na ñëw ba muy jëndee na def ko ne dénk naa son ko ba ma jëm xawma fa dara te ñu moom a koy nag te ci wàll ko waxlu ñu yokk dañ def ñu bopp bu jógee ci dég tàmbi ci dég ci nga jëm na yar ko jàngal ko mu yaa ko ko yoon a xëyaat xam nga duul li nga def ci moom de Mamor Diarra ñu bokkal ndey ak bàyyi yéen xam si ci wàllu ngir jàpp na ne xam-xam ak njàng rek lañ sëñ Touba yor ngir gis na ne moom borom xam-xam la ñoo bokk nekk baay jaamu yi jaxal ba ñëw di ko topp mu gis ci ñam tiyaaba yu rëy ak may yàlla yu rëy mu xool ko ñu bopp gis ko ñu bopp mu ak ci sëñ Touba na ko ne li nga defal jaamu yii sama mbokk yoon nekk baay te defaloon ko lu waraloo sëñ Touba si mu ñëw kott di ceeb ak benn benn ceeb ba mu jeex du ma dee yow ci benn maa bokk ma yow dara ñu ma yow tukki jébbu rek ku koy may ñoom de tukki jébbu te mooy magal te li sëñ Touba jàngale jàng maa ma raw ko waaye du njàng du jàng xam-xam ak njàng bokk loolu xam xam-xam ak jàng bokk jàng da ngay jël loo mën xam-xam da ngay xam taman borom xam-xam dafay xam te dafay ma jàng nag boo day jàngulum xamut jàngulu man te du ko bato man du ko ko taxat abada lépp rek te lañ parce que Moutar daan na ko wax ne téere bi day leer bañ ne ba bukkee la tànnee nga foog ne bukkee la mosal tax naa mos ñu ànd lépp la rek wa daraballahu mathalan kalimat tayyibatin tatajat tayyibatin afluha thabitun wa fuha fi samai tuuti ukra kulli hinin istihaan biha loolu lépp la aragal boo fu ne tajara tayyibatan garabu tey boobu leen xam ne xobe teg na asamaan rida teg na suuf bi saa boobu mel ne benn jamono yaa de lébal naa leen la nga foo ne garab bi àllaaxira la ne garab daal nekk àllaaxira yow li nga koy fi tet ak na jëm fi tet garab ngay ko bëgg ne yaa ngi ànd ak moom waaye yaa ko yóbbu soo defe kon ñu xam ne kon tarixa togg bii ma mu taxe mooy lisante mooy tellal te lan mooy tellal mooy xam li ngay def ak ki koy defal loola moo tax a jóg tarixa yi loola moo doon njël ba léegi lislaam it na xam nga lislaam tàmm lu ci jur dama ne boo gisee lu bëri yàqu dañ doon ñëw rek ne julli leen xoo am lenn joxe leen azaka te xamoo ñu ko wax gëm nañ yàlla wala gëmu yàlla nako ne yàlla la tas nii yàlla ter nii dan koy làmb ba xam ndax gëm na yàlla ñu ko xam ne kon nit ki dangay fekkeek moom ci woon ko yàlla xamal ko yàlla bam xam yàlla bu gëm yàlla m dëgër nga ne ko yàlla la tas nii su boo dana ko man tas ma fàtta waaye dattu ne ci gëm yàlla islam foofu la tàmbali da daawal asam la yëpp ci daan waxtaanee ñoom di tëj te néegee di ko wax ak ñoom fu ceex ci màkka ñu la koore ñaari ko jur loola leen mooy ci saan li demoog ñoom ci këm yàlla ci taw yi jaam leen ca bañ xam yàlla ba gëm yàlla métal yàlla bañ ko bokkaay kenn yàlla ba ko nag dox leen ak dundi waaye laa tam yor mu nattu leen ci loolu yi ba xam ndax yëpp na wala mu te ba la islam bakkan na laaj asaral yëpp ba laaj leen seen bakkan laaj leen seen al jox ko ñu dem ba la xalal def fa bakkan def fa gaañu gaañu indaa njaal ko te it bokk ci sawata loolu it na kenn caali tut kenn jalul ko daal ñii ñu leen di dóor ñi ñu génne leen kettalu daaw mu xam ne kon dëgg lit ñoom parce que daan yoo ari bi nga xam ne ay bokkam di ko tamit jégglu rek soobu yoo tar bi rek tay bokkam di ci am di ci daan bàyyi lii mbaa di génn kër gi bàyyi lii xakk saa mbaa ñu rey la bàyyi lii mba la xakk saa foo xam def daa nga ragal loole teg sa pour jaman bàyyi daaw génni xam da tay bopp daa ci bu rëy boo doon di yàlla gannaaw dafa woon yàlla ko say bokk ñu la gënal yàlla ak a ñaaw ak a wóore dara jor ko kenn si na doomay nangul ñu rey la ci dëg nga ne xale na boo xam ne ku ca daw safara di jëm man bu daw looy di fekkul si la ilaha illa allah looy sax ko xam yàlla ñu la di ci daal nga def sa gudul waaye ci mooy yoon dam koo jëm yàqu nga di puisque loolee yàlla la moom ndaye bàyyi moomu la am nañ cet yow da bàyyi cet ba yàlla la ko sét mu yàlla toble te leen seen bàyyi kon yàlla la ko sét waaye yàlla mi la moom daa am cet yow ma nga bëgg dem ci cërëb yàlla ba nag xakk saa ñu la bi ci daa te ñoom cet cër ba soxla ko ko ma sët wala lu ca fekk laa daa sëlñ ko yow ku koy waa te yu baree baree bari cristian bi duñ la soññ ci li yàlla soxla ci yow waaye luy soxla ci yow soññ rek mu jan mayen teg yow doo di takk doo doom ci julli wax ci juróom ci kan ci dosu doom waaye gis boo bayee tool mbaa ñu laaj joxo le ñu dégg le toroon nelaw fi ba mu di nag seen yoon nekkul am yaxu seen yoon nekkul kon nañ bëgg ñoom ñu nekk waaye li yàlla bëgg duñ la soññ parce que kon yàlla moom moom jaam bi te moo gën a yee ci jàmm xëy laa loox ne àll bi aw laa ñu leen moom am fii yëpp moo gën a yee ci kenn buy jur ak seen mbokk bi lu tax mooy buntam yàlla jur doon. gis nga ni yéen ci bi gën a yee ci yow sa bopp ak sa wuy jur noonu la seexu mu rab bi gën a yee sa bopp ak sa wuy jur ne ko daxam na. dafa la xam de léen nit bu ngeen fi bàyyi seen dee seen bàyyi sëriñ bu ngeen man dem def leen naa topp leen seen dee seen bàyyi jeexale nit ñi la ñuy wuti sëriñ man dee bàyyi dakoo yor tey di yàqu topp dee bàyyi topp sëriñ bi yàqu topp sa dee sa bàyyi waaye foog ñu jaxase xale nit ñi rek bay topp wax dëgg yàlla toppal sa dee sa bàyyi kenn toog yow mi ko wax moom ndeye ma bàyyi moo la ko gënal joo ñu naan toppal sa dee sa bàyyi ndeye ma bàyyi moo la gën a yow mi ko koy wax kon ngeen wax topp kon su ko topp ku ma topp waaye nag daa am loo xam ne suti loxo day nekku soxal bàyyi sama soxla ko te nangu ni ko ci ay kat bi nga bëggee métti ni ndey ma na ko bàyyi ma na ko ndax da leen topp leen dañ leen fa bàyyi dem gett yëpp naam góorgóorlu ca de bokkal ne ci sa góorgóorlu xam nga tax ñu xool pour nga man ko rek ci laa nga ca cay génnee rek tax ñu góorgóorlu ca les du le nag góorgóorlu ca de di la ñaanal ma de damaa bu génn réew mi duñ man dañ ko def ci ñaanal la ñaanlu la ak lu ca man dañ ko def lu ca dal ci laa nga jay yaakaar ne moom ngay indi waalee tax ma ne maa ngi laxa saa càkk ci yàlla ñu ne torox nga yow yow noonu doo tekki yow yow bi doo futi yàlla yow si yow moom yaay kenn moom yow kenn du la yaakaar kenn du la dimbale kenn du la ñaan te kuñ soolu ci la teg baat bu ñaaw di la tent fu ñaaw it na waaye xamal loolu yow mi wuti yàlla xam ko de parce que xam bi da lay dimbale soo dëggwu te ne ci dëgg te mu yëg ci yow ba am yàlla dañ topp sa gannaaw bu lay neex bu lay naq dem waa seen doo topp seen gannaaw bu lay neex bu lay naq dem yaay bu ñu doon seen kilim fii ak ñëpp te ñu doon liggéey yi buñ liggéeyee ba am dañ am yoon dañ ko indi te dañ la ko yéegal loolu it nag kon moo tax bu ñëpp jeex na wuti yàlla nañ la jël ci yow ku ko wut nag ngir ñu topp la mbaa ñu dox la wuti yàlla ngir yàlla nga woo si tàmboo am jëf te mooy sa borom. loolu doo yokkoon ne sëriñ loolu la ci wuti yóbbu la ci yàlla bëgg yëpp xamal la sa borom ba nga xam ay salaata wax naa def ba jëm jëdoo imaanukum bi laa ilaha illa allah jëdoo imaan ko beetal leen cëf gëm yàlla gëm yàlla dañ koy beetal gëm jiñ ko gëmoon te xamuñ ko gëm la ko woy motal gëm bi léeg-léeg mu naaw waaw léeg-léeg mu naaw ba mu yàgg bu dee si waat léeg-léeg mu naaw ba mu yàgg bu dee teex parce que dafa méru daan soxna naa kon ne wéral leen ko waaye léegi nag gëm yàlla ko wéral gëm nañ yàlla waaye ñu ne gëm gi wér ay wa lu ñu ngi fexe ba gëm gi wér naan nañu def xam nga dégg nañ yàlla ba juddoo ba léegi ngi dégg yàlla gëm leen ko d' accord ñu ngi def sa saar yëpp d' accord waaye mu ne na ngeen ko beetal ci gëm yàlla ci laa ilaha illa ñu tukku tudd ay yoon yi yoon yu bëree bëree bëri da daal gees daal geesu te bu daal geesu ñu xam ne beet na parce que nit bu yokkoo xam ne yokku na waaye boo yokkul wóor na yokku na kay kon beet amul xam ne beet leen kon ma wax ne gëm yàlla ku xam yàlla moo koy beet ku gëm yàlla daal soo xam ne yàlla su gëm yàlla dëgër na teex ndax wér na la nga dégg sa gisoo ko lépp te xamuloo ko boo tegee ba ba xam ko kon wér na ci yow wér na kon xam yàlla mooy wéral gëm yàlla nga dem ci téere boo ñu naan ak dër yu nga xam ne ci la ñuy taamale jàmm fa defal matra boobu mu tax ne matra bu gàtt boobu awaluma yëpp ko alal ma kànn fi saa fii bu imaani yi su ma maa ngi may di fàtte ay dini kàttan yi salaatu wa salaam te li ma li njëkk a war ci mu kàllam mooy wéral gëm yàlla tafsiru imanihi ñu wéru gëm yàlla nit ñi gëm ñu wéru nga romb ko rek na tax saaba yi dañu rew ni mooy aaya buñ jàngaan ba lay koo romb dañuy sax bu yëg aaya ba ba dut aaya ba mu du jëg benn tax dañ dee pour nekk li tax ba fudiw ba buñ jàng waaj na ko baa mu na ko baa mu na ko tiir mu na ko gaaw li jëñu tubaab bi ba mu leer ñu ko ko dem ci tiir wax na dëgg fa gaaw baa tiir ñu mar tëj na nañ ngeen ci baal ba baa leer bu baa leer ci tey yomb lool waaye bu baa leerul nag boo jëlee ci du leer day gën a ndëndam gi dem ci mbir mu gën a ndëndam foo def day gën a na abadan na gën a faam waaye bu baa bi leeroon rek bu gën a yëgut na nga mën a dox ndax nag mu ngi gën di leer ci gën leer mën naa am xaq saa winaaya waaye toog di ko jëmale ñett bi bu tabaa bi daal rek di tax mu njëkk ci téere njëkk ci bismillahi rahmaani rahim tomb sootu leen ku ko romb foo mën a dem doo fay dal le sëy naan waxo ne mën naa jël sax juróom-ñaari gërëm tomb baa boobu leen juróom-ñaari gërëm dama pro bu sax di ndax dara gén ba lu muy tuuti tuuti tuuti dara gén xam nga li tax mu nekk baa gis nga rëdd nga rëdd moo tax mu doon baa waaye booy fa dudul war doo xam lu mu doon gis nga li tax mu nekk nuun rëdd nga rëdd ca ko taxaw boo tax mu doon nuun waaye booy fa dudul war doo tax dal doo xam lu mu doon bala ngaa xam nuun da nekk ci faasi arab yëpp da ko war doomb ko moom kenn cap nga bàyyi ko nga xool xam lu mu doon mooy nuqta fardul ilahia gis nga tomb sootu moo dem ba caa saxeer ga nu muppi ko rek mu nekka saxeer foofu la leer ko tombee baa tiin mima liif laam laam fa saxeer taa saxiir e guubi de pourtant baaba rek lee alquran yëpp tege na foofu bis ni gis nga baa fi ne jàngatu sa taxee na lañu ñaan ci ngeen bis ni laahi laay ga lañu soxla bis ni gi soxla bu la nee bis mi mën naa doon bis ni Ibrahima bis ni Mohamed bis ni Sajara waaye bis ni laahi nëpp daal laay ga lañu soxla laay ga lañu soxla sax Moussa daal na ko fi di mu ne laay de di doon alif ba ca muy lillaahi muy jagal beneen lamba muy lëfoo mu jagal beneen lamba muy xuub muy ugara boo koy fat daa doon fa nekk mooy xuub yetu illahia huwa allahu lati la ilaha illa huwa alimul xayb wa shahada si nu ko yàlla bi huwa allahu lati la ilaha illa huwa moo tax ñu ku iyatu la gis nga xuwa rek la sart maqri timmal junnoot fawqa taxta kako waree mu taxal almaa ngi am yaane allahu nuru samawaat wal ardi allahu nuru samawaat wal ardi dox laa jox misaala nga sol joori ke misaat ci amiswaa ol miswaa ah ci su jaay ci jooye fa na foofu mu duriw yokkal mu sëy da sëtti wat waa rafet laa sax xet waa ci xamee si jàkkaaru sëy laa yu diwu laa sax fi yëtin wala xamee si amul teew ko amul toow waa yàlla bi ko bisaal waa yàlla ngi mel ne nangam mu tey la nangam ngi mel ne yàlla mu tey la lay sëkk mu dul sëyu dara ku nibu waaye nibul dara parce que lu buy nibu moo fi nekk lu koy nibu moo fi nekk waaw lu koy yuru moo fi nekk lu koy yuru moo fi nekk ma xam di ko métal su ko def loolee nag moom ñu toppee seet mu rajo te tey ci camono sa jëf ñu bëri sa réeréer réeréer diñ ko réeréer ba tax coo tax nit bi li mu wér ji wane ne moom xamu xamu biit la ba tax ko waxee seen ñoo waram boo dégg sëñ boo dégg ne yàlla duñ ko fal moom yar na boppam tey boo déglu yàlla ñu ko xam rek nga ko xam ci nga ko topp mu mën ta jëlee ko ndax yàlla ñu ko topp yàlla ñu ko xam tey nañ tey ci fa defal ba tax na tax mu saa daal fi mu jëm ba toll rek tey toll la baax ko mu doon li jafe na tey sax benn waaye daan na ko misaal wax taan daal yëpp ay utaar ñett la daan na wax ne. Dem ñi am fort gattax ñoo toon tel fort ya parce que mooy am naa ko wax na dëgg fort gattax mooy sëriñ bi nga xam ne yaa koy jox yaa koy defal bu jëkk sa moom daa woo fort gattax da ngay war doo ba seytaan fër nga waxtaan ne ku tàll sëriñ bu la yóbbu ci yàlla noonu nag mooy ñi am naa ko nag mooy ci kii da ngay nit ci kaw teg say bras mu yëgg la koo man toon ba sa baage rek ak di def. Parce que da ngay gis moo tax moo ne booy yeewoo ci ngay xam ñuy nelaw nga yow gi ñëwal tax xam ne ñuy nelaw ne moo tax naw lul jar parce que li njëg la may xoolal ba ko bàyyi woo tey ak coow yi ñe toñ buñ dëppoon a ñëw foo naw ne yàlla ci ngeeraan wala taxa de la maa yàlla ñu wër leen ne ay dafa ñu waaye naka mu tey xamu tey kon buñ ne du jàng neex na woy dana arab ca fañ jóge ay sëriñ ca fañ jóge ñoo ci def bu ñu fii ci Sénégal jox ko seen bopp dugg ko di ko raamal li ñu xam jox ko yaakaar sa ñaar la xet baa ñu bëggee na war ko ne Sénégal dañ am loo xam ne dëgg-dëgg buñ ko ñëwoon dinaa defar war waaye yëguñ ko nag. Su doon jariñ nañ xool ñi fi ñëw rek te dara nit bi pour tur ci alal de jaa ngi tuur fi de waaye bàcc nañ tur si ko yàgg ci yàlla àgg ci yàlla Sénégal àgg ci yàlla Sénégal la nekk tey loolu moo dem naam fi yàlla doo ko def fii la nekk Sénégal jaamu taa ñoo ñaar la ci yoon mën ñu ne yoon sëñ Touba daanu xam ne yàlla teg nañ sëñ Touba sëñ Touba sëñ Touba boo xam ne yàlla lu muy xam de. Ay na mu ridulaay ana ku bëgg dem ci yàlla ñu war ñu dem ci yàlla ah nga ne yàlla moom tëdd ci yàlla mag ñu ko toptoon jàng lim jàng mën a jaamu yàlla lool mën a jël lool fekk saa waaye tey lépp ñu teg ko fisu jox ko seen bopp di ko tukka di ko raam di ñu aw sa tam yàlla nag dañu ko defoon de dañu gën di feeñ ba ci yàlla tey ni ko ñëw dañu gën di nag ci yàlla tey maabul mu riti ñëw ñu saa bu mu ñëwee Sëñ Touba fan ngeen taal ak juróom ñeent la ko fekk Adama Diagne Moukhtar Touré ñoo ko Sëñ Touba Moukhtar Touré njëkk a dajeel dafa faa juróom yi naa yàlla fu mu gis boo jógee fu baax xam nañ fu baax nga jógee ba mu gisee Adama Moukhtar Touré te xam ne ca waajara jógee moo tax waxaan ak moom nga ko fi nga jógee laa tax. Seen tuur ci Adama Diagne ñëw mu xool ko xam ne kii moo ko bu jëkk Sëñ Touba mu sànni ko jàpp ci Adama Diagne nga fu ngeen jógee laa tax ñu ne quoi dañ ñëw yéen bay joxe yéen ba lépp ñu wax ko ak bisimilah nañ def bay demee baat ñu toogal Sëñ Touba di nekk seen yéen mu rafal foofu seen kenn autorité bi lool bay waxee ba lépp nga ko togg di ñëw moom am joolu toll Sëñ Touba ba mu ko xool ne ne Adama Diagne Moukhtar Touré ci ëpp na leen. Comme ñu sëñ Touba lu ma àgg ci yàlla moo ma tax a def àgg ci yàlla moo ma tax a def sëñ Touba rek jullee koo rek ak tëdd ak jàng alxuraan mu ne ko taxu may ko bu ko lim doonut xam na boobu ñett yoon sëñ Touba ko mu ngi fi waaye kenn moo tax fee laaj waaye loolee nga soxla boo ko soxlaa da nga mel ni kare yi ci kër kare yi mooy soxla yi seen ci kër balee kër gi rondaa yi pour yére yi toog añ bi fukkal sëriñ bi xëy yoo aw santam loolu jigéen ñi def teerwaal bam ñu loolu la def di bàyyi kër gi di woon daay yi di bàyyi tool yi xëy yoo sant Sëñ Touba di ko sukkal di ko raamal xëy yoo aw santam daloo moom jox ko te laaju ko dara soxla yi dañ laaju jëppaat moom waaye moom du laaj jëppaat te mooy xëy na boo ko reeral ko doon si la Sëñ Touba di añ tooñ ci këram wàññee moo ko yalwaan bu dee ne mokk yelwaay bu sore mokk yelwaay soxlawu loolu dëkk waa dara am dul naagle bu ci yàlla kat gis nga ñam bopp xool amul kum ci xool ba roy na yow mboo dee taar dañ fekk waxu jëmoon am koo ca roy waaye sa xool ba ngay demee ca daal ñu roy fu kat nekk ci ñëpp dana naqe parce que ñoom ñoom fekk ñëpp xam nañ ne liñ ci xamu ca dara mun leen ne du nii commencé dinañ yar commencé dinañ wan commencé dinañ jàngat commencé dinañ tarbiya mu métti sa ñoom lool bu ñaar ko sëñ bu jàqal sa waay ji daf lay jay daa taxale say bopp dëmul daf lay jayee du tax mooy doxin ba mag ñi daa nañ xàq say subaana ko dañ lay laaj bu fekk téléphone moo ne ci dëgg nga xamal ñu ko ñu fekki ko su fekkee ñooy ci dëgg nag wax ko bu fekk si parce que dañ jàppoon mooy ñoom ñoo ne ci dëgg téléphone ñëw si parce que mooy pare leen fekk sa moom kenn ci lan suba ne leen laaj dama fara dàttu na loolee nag tey moom la tam saa dekkatee ci yoonu ko waxoon ne sa dama xam ne wax na lu kàddu boo xam ne bu ko tëri su waxoon rek càmmam moom yëg na ne am na lu mu joxe jaami yàlla yi mu taxaw ci digg boole ne bu ma kenn la géetu bu ma kenn doxat waaye laaj dama yàlla ma yóbbu leen ci yàlla bi ngeen yëkku ñu bokk jaamu yàlla ma ne lii kuy xub dëgg ak lu leer wax dëgg yàlla boo ko jéggee foo jëm laaj ma yàlla te ma topp yaakaar ma ci yàlla ma ne laaj ma yàlla ma xamal la ko ñu bokk jaamu yàlla nga ne yàlla moom kenn du ko xam gis nga keroog ba mu waxee lu am na yoo xam ne keroog cëpp la war ko mën a aw te léegi kat moom daa jéem daa jéem jéem la mu ngi dee ko jàpp ñu ne daa doon waaye mu wax leen ne sama ndox bi yàlla bu ngir te it sama naa ko wàllu ñu def wàllu boobu nag tey moom la ñu wàll ñu wàll ko ñii te dañ ko wàll ñeneen ba yow ma fi am. te it dañoo ñaan ndox gi di yokku saa bu ne bu mu yëg nay yokk rek xafa dëgg lu ñu ñaan yàlla seen ndox bii na yokk waaw yaa nañ ci dee lu lu ñaan yàlla kon dina kon kooka kon wax dëgg yàlla su la yàlla na may dimbale na ma laa baaxee da nga ko jege dal ko dëgg ñu waxaan ne day dimbag sëñ Touba mu ne waaw maa ko dimbag sëñ Touba day jox bëggul na baax na waaye fa tey fu mu teggee tànkam ma teg ko sama tànk ba mu yàgg mu ne taale bi si dikk gàgg sëriñ ba nu ko toppee taale bi fekkee na sëriñ mel bëgg ko mel jëmu ko mel waru ko mel sëñ fu mu taalee kon lu mu toppee sëriñ ba sëriñ day war a baax rek moo war a xam rek yow war a baax war a xam yow jox toppee di kon lii la sëñ Touba mu wax ñun nag dañ koy fixé ci benn jëmm rek sëñ Touba rek la xam du kenn bëggatuñ mukk ko wax la mu waxoon mbaa ngay jéem a mel ne melo mbaa ngay jéem a def lo ngoog dañee joom na mantu ne du tax mantu daal du tax fanaa bi yàlla ko ko joxoon wala ko gis yàlla di yàlla ko ga yàlla ma ko ne max yàlla daa jeexal wala daa wax ne dëgg doxati kenn kon nag bu la wax ne man su tax yow kee boo tàgge tàgge rek waaye bu ne ni ñëpp tàgge am na ñoo xam ne xam nañ du fi jox ba ci dem rek maa ngi wax jëmmi daa ma ne yow ci bi tey def gën a ne dafa dañuy gàmmoon moom nañ tàntal waaye bu leen waru mukk nag ca ba ca mag boobu de moom waru ngeen ma du duñ ko gis te du ngeen ko xam te du ngeen di kàddu nit la waaye yow sa tey bii dañ ko war a gis dañ ko war a xam dañ war a jéeg kàddu bu dindee ko ca baabu karama waan dindoo ci faas dañu bind ko tey jii boobu nag ñu ngi dundal ñoom di lekkal ñu di daal ñu ànd ñu ñu dund yi waaye tànn la mooy sax daal ñu tey ànd ak ñu xam nañ ko ñu leer ndax la baabu karama ñamoon ci faas salaam ñam nañ ko cas que ka xam nañ ko loolu rek la mbir da ngay jege waaye du ñu sori idrataar yu bëri am nii fa inni qaribun ujibu dafa taikataani yaani bu la jaami laajee yàlla ne leen ku leen jege la ah na ko jëlee yàlla ku ci asma juróom ñaar kee na ku leen jege la mu la kenn liggéey. Te borom ne yàlla taxaw rahmaanu alal arsi istawa yàlla ñoo ko ci xaw ñu ne arab dana jéggi ne juróom-ñaari asamaan te ñu asamaan yi boo cee maraak yee taxaw du ko gàtte mu ko ko maraak du ko gàtte ah kon ñu ngi fay jëmee kon nag bu ñu ko lopp la waaye ay boobu itam du moom rek mooy àqura yéen ak ay dañu ñëw bi yàlla jot àddis bi ñëw na man de jege naa leen lool man yàlla te yooyu yaa ootur di dox def na fii yàlla ne ku leen jege laa su man moo waaye muy leen jegoom nu mën a demee waxaat yi lu gën a yéem loola ji noonu àqura lépp naa leen wari ji maa leen gën a jege kenn bu ma xoj waa léegi la yàlla muy taara tam mi ñu gën si bu ma xoj te yàlla kenn képp la kon d' accord bu taxul nga rasuwaa ñu taxul moo ñu gën a yëfu bopp rek kon ñu bañ ko see daal ñu jot tuuti bopp rek xam nga mbir boo koy daal foog nga gën a jegee kay làmb ko fa rek du toll asamaan jël teen te daa am loo xam ne xaqiqa dafa doy waar xam nga lépp looy cee nii rek ci kaw ba mu jeex mu ngi yow muy cee waa lépp looy cee ci kaw ba mu jeex yow mi jëm joolal lépp looy xool ci suuf ak lu yéem yéem yow mi xool joolal buy asamaan la buy jant bi buy weer la buy bidd bi buy ngalaw la buy tuute buy dojee buy ndox la buy garab la buy bàyyi mee lépp mu ci yow yow mi ca joolal dara gënul yaay alamul kuta maintenant boo jégee sa bopp sànq mu yàlla duñ ko joxe soo joxee yàlla buñ toppe looy laa du garab ngay laa danaa du garab te sax garab yaa ko tax a jox danaa du suuti ngay laa yaa ko tax a jox lu asamaan ngay joxe yaa ko tax a jox bi jant bi ngay joxe yaa ko tax a jox waaye kon booy làmb yàlla boo gën a sa boo jëm ah soo laa dara moo tax nit yi yàlla yi nañu doon suñ ko waxoo rek ñu doon waaye nit yi yàlla yi doon suñ ko wax ñu doon waaye lañ doon dégg dégg waxuñ ko jàll ndax buñ ko waxee duñ ko dégg am tey bi amee sa bëggul ne man maa yàlla ñu ay kooku dox la am na ngay am na bàyyi day dee day lekk day naan yàlla day lekk naan wax nañ dëgg bi waaye mooy yàlla ana lekk naan lan mooy lekk lan mooy naan ana kuy lekk kuy naan lu li nga gis na nga gis la kenn waa moo tax nag kon nit nga làmb ko fa te yàlla di ma wa fi anfusikum afala tubsirun waaw wa fi anfusikum afala tubsirun man dox doo xool sa bopp kon moo tax melokaan yi yëpp tey si doom aadama mbooleem xeeti wax yëpp mbooleem xeeti melo yëpp tey jëri si doomam mbooleem xeeti xam-xam yëpp tey jëri si nit waaye bu nekk bunt la boo xam ne dañ ko kàtte tëj ko caam jëri daa am borom gis nga borom caam yi dañuy seet boo dee mu ruux bine rek la kaañ waxoon dem nga man boppe parce que Samoussa waxoon ne dañu doom aadama yëpp ku pas rajo rek xeeti wax yëpp ak jëm yëpp waaye bu amul bëtëre nag ku biwul ko nag wax on bëtë dañu on bëtë du wax waa bët dañ tëj kuy tam du wax foog ñu ubbi la pour bi boobu nag ngay xuti pour a mën a ubbi ba salaat faaji la di ko ni ko wax salaatul faaji ba salaat bi ubbi lañ wax salaat buy ubbi nag bët bu set boo xee waxu téeméer yoon ngoon boo ko téeméer yoon ci yow yëgoo daa lëgg yëgoo daa gën a ko ndax yow féegu nga yëgu na di bi salaati faati mu xa islo la la bàyyi ne sax bi nu kiili woon xaal falaa testa ñu ko nan la ko mu ne woo bi salaati faati xal islo waaw bu leen soxla kiile xaal doo waxoon lii doo wax lii xaddis bi wax lii aay bi wax lii bàyyi ñu sa bu ko soxla ñu ko lewee sama ne xoolee salaatu bu leen di ubbi salaatu ba lay ubbi nag dugi ngay téye de moo ko téye si gisu kaam dox ngir tax kon daa am borom moo tax bu ñu koy maye ci yow ma koy maye yow xam nga la ngay may moo tax bi ñu ko da may day cee xam bi ñu ko da may ndax bi ñu koy koy may boo ko may fekk na mokkal na xam na ko ne la ko may naan te mokkal gan ko mokkal mën a ko rocc ci moom kon loo ko may waaye day ne koy xam loolee nag moo tax ñu di waaj loolu nag tey moo suma ànd kaale yi bëri nañ sant yi bëri nañ waaye sëriñ moom bëri wu loo ko da wax na donc maa ngi faral di wax ne doomu sëriñ ñetti nekk waaye sëriñ moom bëri wu doomu sëriñ doomu sëriñ moo fi ne parce que li tax mbooloo ñu ci turee xam sa bañ jeex bu ci xëy nga bàyyi naa sa mooy jur ak doo ci sa mutu rek nit ñu bàyyi def yow si si mu saar mii nga xam tey mooy suma xarit bu ko woon sëriñ si ma tey nga ko kenn du ko topp kon ñu ko toppee sëriñ si waa lañ ko toppee kon gëmuñu ko sëriñ si waa lañ ko ndax bu bàyyee sëriñ si waa nga ko kon sëriñ si waa lañ ko kii ak kii yaa ngi ci gis loolu la ma war naa siyaar rek gis naa tere ba siyaar rek kii yaa ngi ko xool kenn du ko topp moom kenn dara ci wér moom li ko waral mooy ñoo ko topp defee naa joxul dara warul leen dara defut ñoom dara waaye ñu ngi woon bañ gis xamal ne bañ xam doo koy ne man lii laa gëm lii laa topp ba naa ñëpp lii laa topp ñu topp ànd ak yow dama tam daal wax ci ne si tubaab yi daf ne yéen mbéy kilifa ma ne ko waaye moom si garoon yoon maa ngi xam nga tax te ñi xam bàyyi ñu su bàyyi ñu taxoon ne benn sama sergent bopp kenn ànd ak moom ndax xam ne mooy tax si jàpp fu mu jëm fa la jàpp ne fu mu jëm fa la jàpp ne parce que xam ngee tax loolee nag fépp jamono bi tax mu ngi am waaye ñoo ko xam ñoo ko gis ñoo ko nangu kii nga ànd nag noonu la mel moo tax lu nekk dégg nañ ko ci yoon wut si daal ñu day dégg doo ci mur yi waaw ñu koy gën nañ ci yoon bi bu ñu bokk ñaan nangam nag xàq saa waaye njëkkee xàq saa ñoom ñoo dut ay mur yi njëkk samp saa rek ay mur yi ñii moo tax nag kon sëriñ bi def lépp ba topp du ay julli yu bëri du koor yu bëri du asaka du taalal loxo mu ñaanal la du dugg ci gidaawaali mu ñaanal nga jóge ci gidaawaali gàtt du tool mu ñaanal nga mucc ci waxu ñu yëpp sëriñ sëriñ daal ñu ko saa yóbbul ci yàlla bu ñu yëpp ko xam la su borom nga jaamu jaanu ku sax ñu la ci def yëpp wala si la bu caar waaye sax koo jox ay ñaanalaan ci du loolu du ñaan sëriñ dee mën a ñaan xakka saa tax nga topp ko loo jox ko dëgg la mën na ñaan daaxam waaye nag du loola de di ko toppee sëriñ du ma taxar yet doxusaa day ñun jox ñu ne jokkuma ak yéen ñaan waaw jokkuma ak yéen ñaan jokkuma ak yéen ñaan jaayante laa jox ak yéen wax na dëgg sëriñ day jaayante moom ñëw benn tàkkusaa signé mën a usmoon fekk ci ñu toog ba mu yàgg na ko dañoo bëggoon nga ñaanal mu ne mu jokkuma ak yéen ñaan yéen dama jaayante ak yéen mu jeex daa loolu gën a wóor di ñaanal ma koy jàndal soo jënd yaa moom su la ñaax may mën nga ñaan ñu gàntal la waaye boo jënd yaa am kon mu bàyyi xam la inna la suñu bàyyi waxoon la kaa inna maa yu bàyyi xam la laaxa yattu lay fooq ay diihim fa man nakkat fi illaa yu saxal na fi waate wa mën a aw faa bi ma aada ali laaw su sa nuur di addina asima gis nga dañ la jox ba dootaa jeexal boo jaayante te muy dëgg ciow dañ la jox su doo jeexal dina du jox laa ndax loolu la sëñ àndeg daal wóoree na kon ñu liggéey suñu xel bu baax ndax xànd ak nit ba xëy màgget sa gëm yàlla doo nekkuwut, sa jàmm yàlla doo nekkuwut, sa ragal yàlla doo nekkuwut, war nga laaj sa bopp li ngaa dégg waa ji ndax yow la wala moom la. seetal sa bu dee yow la jëm la defal, bu dee moom la nga xam ne sa utile keneen ko. waaw bi léeg-léeg mën na ne sëriñ bi waaye mën nekk saa biitam ci wutul dara dëgg yàlla su ñàkk yi tax dafa wutul wut du am. waaye ci bëgg da di wut dara nag ah moom fu mu nekk dana ko làmb dara dana ko wut dara su ko dajee mën na fàlli su ko dajee jógee fa. waaw dana kon dañuy sëriñ mbokk loolu ne nga nekk ci bëgg yi màgg nga jur doom ci yoon wa ba doom bi war a dugg ci yoon wa mën a ko wax yoon a dara mën a ko ko jox ko defee loo nekk tarix nga jur sa doom doom ja màgg ta boo dugg tarixa ba mën a ko may tarixa ba mën a ko tar wax dara la ko jox koo lu ko jëfe war naa bàyyi ko nekk lot la ko wax bàyyi tarixa ba nga nekk loo ci doon def danaa doo ci kilifa mën a cee maye dara xama ci benn bool tontaay loolu nga tarixa doom bi su la bàyyee uti beneen tarixa maa ngut benn sëriñ waroon nag waaye dama naan déedéet tarixa bi ma nekk ci ngay def gàllar rey sëriñ moom sama sëriñ moo doon sëriñ ñun ci lañ xam moo doon tuddee dama ñeexul la nawut la dëkk yàlla nit nag du topp ku ñeew su la ñeewoon mbaa mu naw la dana jéem jaar su nga jaar mu jaar fa waaye daf la ñeew naw la moo tax mu tegg sa yoon bu mu la naqari bàyyi ko bu dee ba ca kanam nga woo ko na ko fa nga jaar loo ko jëre ngeen wax kat nañ nag pu yaa tuuti waaye buñ demee ba mu yàgg nag war nga da toog nag ñu waxtaan kon léegi-léeg kon doom ji su bàyyi sa tarixa mbaa bàyyi sa sëriñ uti sëriñ su nga demoo ak diine war koo ngeen toog waxtaan nga ne ko fa nga nekk loo fa jëlee ak loo fa déggee mu ne ñu su nga nekk loo fa jëlee loo fa déggee ngeen waxtaan mboo dinañ xam waaw ñu de tey ku sa wajur woon tey nga ne tarixa bi nga nekk sëriñ bi nga am loo jëlee dana am lu ñu waxee te bu la waxee da nga yëpp ne moo ne ci dëkk waaye nga wax daal ah mais dëkk nañ xam de moom lañ gëm mën na jaar sax moom lañ doy la saa koo doy la waaye ndax doy la dëng ko ndax jaax na ko su la neexe waaye du loolu moomu xaajee nag sa du yàlla ko moom naa du yàlla nag loo ko gëm gëm gëm gëm loo ko doy la doy la doy la te moomu xaajee du yàlla xamul yàlla xamul loo jaar na su ko bu kero gee te nga ko ñaan teg noonu te yaakaar yi itam te fii lay njëkk a si des na soxna dara di gëdd daa ko kon nag nañu liggéey xel yu baax dinaa di wax ne ma moo saaj ma xam juróom-ñaar sot ak juróom-ñaar sot ñoo ci yem nga ko ba nga dalee julli ba léegi sa ba julli yàlla nangu ba nga yëg yàlla nangu na xaw ma ko yow soo ko ne ba nga dalee woor ba léegi ba ban weeru koon ne yàlla nangu ba bi yëg na nangu na xaw ma jëf joo ma sa jëfal yàlla ba ngi yëg ne yàlla nangu na la jëf joo di leen ba mu leer na ne yàlla nangu na ko xaw ma ko la lay wax su ko dee nga rek kon yaa ngi ci loo xam a yaa ngi ci loo xam a sa dara daa war a leer na xamu la waaye da nga war a xam kon fexe nga jéem a xel na di ngeen suñ borom suñ ngeen sabom na leer parce que loo ana zikri in tubulaa sax la moon yaade demal ngeen ngeen laaj kon yàlla moo njëkk a bëgg jaan di xam ki na demal nga laaj ngeen bëgg na nga xam léegi la kon nañ xam ne diine ji dinay xam-xam la du dinay làmbutu wala roy xam-xam rek lañ koy doxe waaw na xam-xam nag ñaar la bi ñuy jàng ak bi ci jàng waaw bi ñuy jàng ak bi ñu dul jàng ñaari xam-xam ñoo fi ne te borom xam ne leer nañ ci maamu saafio ci ngënam lox al xelmu layta fi dafaa sigi dina maa xelm fi sudoo di jàng ci maamu saafio borom ngir la nee na xam-xam nekkul digle ci ñaari ñoo waaw ñu te dëndi góor ñi kon moom na mu ne xam-xam ko ñaar day tubaab ne la al xelmu inda al ulama yalqadim di saahin wa baatin sulal kutin saahiruha muslu lil ahmaari wat wal baatin muslu l ahwal xam-xam ñaar la bii saa li ci baatin kon borom xam-xam na ko nee xam-xam ñaar ñaareel boobu nag nga xam ne baatin la duñ ko jànk moom ñu toppee daal yu baax la. Moom jege waaj rek ak nangul waaj rek boom téyelu ko rek moo koy may. Dafa na kon loola moo waral bis bii ci ko woote lii la yëg ba woote ko. Ay mbokkam la nekkaloon, ay dëkkandoom nekkaloon, ay mbokkam nekkaloon, bokkal ñoom luñ gëm, bokkal ñoom luñ dund, bokkal ñu xam, waaye mu jéeg caat beneen jeexoo nag jagoom sekkaat nag moo waral jub bis bi moo jub bis bi tey. waaye bi moom si jeexoo démbam ya képp nag ah lii du mën a taxaw woon wala bu taxee du demee nii. waaye jago bi mu sett nag te la sukkandiku fa taxaw lu mel nii ngir la mu yëg. kon bu doon dara yi def ji rek wane na xam na lu mu yëg, xam na lu mu dund, xam na lu mu ne, xam na lu mu bëgg itam. ndax jóg tey wane la soxal bu dee kon boobu ci des na moom waaw ku xelaat yàlla mën a jàkkaar waaye fexeel ba dindi rëy dindi kañaan soxal fexeel ba dindi rëy dindi kañaan kon nangul yàlla nangule lu ko neex mu def moom yàlla nangule mooy borom may yi moom yàlla te ku ko neex mu may buñ ko nangoo rek suñ fekk may yàlla dañ ko nangu waaye wetti may yàlla baax kode nag yàlla yaa dibu lañu baax te taxul taarif baax ngi sarti ñëpp di gërëm ñëpp yàlla mooy borom baax yàlla nañu baax yàlla mooy borom leer yàlla na leeral suñu xool génne sirk ak dibla fasal ñu dund liimaan ak lislaam ak lislaam am saadu daara yi dañ yàgg fa ngi sas jox mu saar mi ngi xam ne tey lii yëpp moom ba daal doon dara moom rek loo moo joxoon takkaayu soobu yoonu yàlla di xëytu yàlla di lambatu yàlla di ut yàlla di siir di mar di raxle di tubaraake ba xëy am na ñëw le kenn xëyelu ko kenn gontalu ko kenn jox ko mu jox mu yàlla di ma tëpp ba ñit ne jox mu yàlla kon na kooku am na lu ci wattu dama ne ñetti rek la ko jox parce que bu daan gis sax dam naa lebal naa la ko jidoon ñëpp dañ ko daan jaay dam sa ko wax téléphone wala koo xam ne nga mel ni faw yi ci kër ñaataan la ko def ñetti at yu ma sëkk waaye bu la neex nga dundam ba lépp la ko def ndax dëkkul Touba dëkkul Njaay waaye foo la def delloot dëkkam de gis que tax ba mu joxee seen mboqam delloot ci ab dëkkam delloot ay mboqam te tubaab dëkkam ba koy wàcce ay mboqam ko fekk kon gis ne nan ko def sa Moussa rek def ne xool ne maa ngi leen di lebal maa ngi leen di lebal kuy lebal nag ba sa aaju faj mi war nga diwaat ci kan lebal na ko jërëjëf boo ko amee bor nga fay ko moo tax ma ne ñett la ko jox kii ba mu ko joxee ba mu yëg ko dafa tijji rek cer cer la ko seen bëgg a gis cer ba mu ko jox mu tijji cer la war a gannaaw cer la ko seen bëgg a gis waaye maa ngi wax fu mu jëm delloo gannaaw rek te yoo wax yàlla parce que lu tax mooy yàlla lañ dul nax seen bi yàlla la duñ ko nax de te yàlla duñ ko jox duñ ko fa boo jofee lu yóbbu boo bëggee du yóbbu gis reer mu jox ko ko mu sigi dem ba mu yàgg mu xool li ko jox mu desee la ko jël jëf te de dana doon lépp di def mu dem ba mu yàgg mu xool ko gis ko desee na ko jox ma fenn fii lay toog ah dana kii leen doolal moom sax kon ñett ñii rek la ki dem moo nekk naa te desi wu ku dem boo nekk naa ba mu yàgg mu des na ko jër yëpp ak ki dem moo nekk naa ba mu yàgg mu des na ko demoon ma fii fii lay de topp sa baat ak dundal ñett ñii rek la kon ñu sant yàlla ci doon yàlla baax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.